Oribile, mereu nedormită și obosită. Până la urmă, m-a ajutat Climenum. Climenum este un sistem complex cu acțiune continuă timp de 24 de ore. Ingredientele comprimatelor de zi calmează bufeurile, calmează stările de nervozitate, ajută la controlul greutății corporale. În plus, ingredientele comprimatelor de noapte contribuie la un somn liniștit, ajută la menținerea unui aspect tânăr al pielii. Climenum, cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Festivalul de shopping Half is Free ajunge pentru prima dată la Iași. Vino sâmbătă 10 iunie de la ora 10 la Atrium Palace Mall din Iași la Half is Free by Andreea Esca. Vă aștept cu numeroase creații ale designerilor români și branduri internaționale plus cosmetice și accesorii, toate la jumătate de preț. Intrarea este liberă. Half is Free by Andreea Esca. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Toată atenția spre Parlament, toți bugetarii vor primi salarii mai mari cu 25% de la 1 ianuarie. În această formă va ajunge proiectul legii salarizării bugetarilor la Camera Deputaților la ora 14. Angajații din sănătate nu vor mai primi majorarea de 100%, iar cei din educație nu vor primi creșterea de 50%. Toate acestea calculate pe impact față de varianta inițială a legii ne-au dus la situația în care să se mai amâne până la 1 martie creșteri la educație și la sănătate. Tot la Parlament, audieri cu ironii și replici acide în Comisia Specială pentru Alegerile Prezidențiale din 2009, alături de alți foști colegi. Azi a fost ascultat Radu Berceanu. Distracția asta cu comisiile se vede de 25-6 de ani pe aici. Rămâne o distracție. Cu alai în căutarea banilor pentru ambulanțe noi, premierul merge la Ministrul Finanțelor să ceară bani pentru achiziția de salvări. Unul din punctele pentru care merg la Ministerul Finanțelor e de a găsi finanțare pentru achiziția ambulanțelor. Iar în stațiunea Băile Tușnad, localnicii se plâng că tot mai mulți urși umblă pe străzi, vin din pădure în căutare de hrană. Vin zilnic undeva 10-12 bucăți, ne vizitează stațiunea. Presa britanică publică detalii astăzi despre teroriștii care au ucis sâmbătă 7 persoane și au rănit 48 pe London Bridge. Prognoza meteo pentru început. Meteorologia anunță că începând de astăzi, de la ora 16 și până mâine dimineață la ora 9, în vestul și nord-vestul țării, precum și în Carpații Occidental și în nordul orientalilor, în special în această după-amiază și în a doua parte a nopții care urmează, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat 35 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, începând din a doua parte a zilei de mâine și până în noaptea de joi spre vineri, aversele vor veni în zonele de munte și în regiunile sudice, estice și centrale. Ascultați știrile Europa FM. Toată atenția spre Parlament, toți bugetarii vor primi salarii mai mari cu 25% de la 1 ianuarie. În această formă va ajunge proiectul legii salarizării bugetarilor la Camera Deputaților, unde la ora 14 începe ședința Comisiei de Muncă, ce trebuie să dea un raport asupra proiectului. Ce au schimbat guvernanții în proiect? Angajații din sănătate nu vor primi majorări de 100%, iar cei din educație nu vor primi creșterea de 50% de la 1 ianuarie. În schimb, se va face, cum spuneam, o majorare pentru toți bugetarii cu 25%. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a explicat în urmă cu puțin timp situația la Antena 3. Valul de majorări salariale aprobate de parlamentari face imposibil acordarea majorărilor promise prin programul de guvernare pentru 1 ianuarie 2018. De la 1 ianuarie 2018, toți bugetarii vor avea o creștere a salariului brut de 25%. De la 1 martie, încă 20% pentru profesori, care a adăugat la creșterea de 25%, înseamnă de fapt o creștere de 50%. Tot de la 1 martie, medicii și asistentele au creșteri de peste 100%, ajungând la nivelul grilei din 2022. Este varianta cu care noi vom intra în comisie. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a mai spus că impactul bugetar produs de amendamentele făcute de parlamentari este mult mai mare decât cel calculat pentru varianta inițială a legii salarizării. Chiar luna aceasta am mai adăugat o creștere de 20% la OPC-uri, 20% la IMM-uri, 20% la toate agențiile de mediu, 10% salariu de merit pentru poliție care a fost devansat din august în mai. Soldele de funcție s-au dublat și acum pleacă de la nivelul salariului minim. Coeficienți măriți la muzeograf, sporuri în plus la poliție și alte sporuri pentru mai multe categorii de bugetari. Așadar, Comisia de Muncă din Camera Deputaților trebuie să dea un raport și apoi proiectul va merge în plenul Camerei pentru dezbatere și vot final. Să amintim, legea salarizării a fost aprobată deja de Senat. Sindicatele din educație și reprezentanții funcționarilor până acum amenință cu proteste. Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a spus la Europa FM în urmă cu puțin timp că era de așteptat ca majorările promise, cum ar fi dublarea unor salarii de la 1 ianuarie, să nu poată fi puse în practică. Nici acum când noi vorbim, nu am văzut o cifră de impact. Deci nimeni n-a văzut o cifră de impact, o analiză de impact. Deci... noi, pe cifrele la care am avut acces până acum și sunt date publice, asumate de finanțe și de prognoză. Deci pe evoluțiile de creștere economică, pe evoluțiile de PIB, pe evoluțiile de buget de stat al României din anii care urmează, era clar că nu exista spațiu de manevră care să ducă la creștere salariale spectaculoase. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Dumitru Costin spune că și majorarea mai mică promisă pentru 1 ianuarie de 25% s-ar putea dovedi mult mai mică în realitate. S-ar putea să nu fie 25%, s-ar putea să fie doar vreo 2% în real. Pentru că dacă e să luăm o altă declarație făcută săptămâna trecută la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților, tot de doamna ministru al Muncii, doamna ministru a declarat, citez, legea e corelată cu modificările de cod fiscal. Asta înseamnă că și 25% palea la băt, despre care se vorbește, vor fi înghițite de mutarea contribuțiilor de la angajatorul stat la angajat. Salarie. Să mai spunem că, înainte ca ședința Comisiei de Muncă din Camera Deputaților să înceapă, proiectul legii salarizării este discutat acum într-o ședință la care participă ministrul Muncii Olguța Vasilescu, șeful PSD Liviu Dragnea și liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Urmărim acest subiect. Pare ireal cu alai în căutarea banilor pentru ambulanțe noi. Asta fac astăzi guvernanții. Mai întâi s-au întâlnit la guvern premierul, ministrul de interne și secretarul de stat Raed Arafat. S-au pus de acord că e nevoie de salvări noi și acum caută bani. Premierul Sorin Grindeanu a plecat la Ministerul de Finanțe să vadă dacă poate face rost de fonduri. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Premierul a spus, după întâlnirea de la Palatul Victoria, că de licitația pentru achiziția de ambulanțe noi se va ocupa Secretariatul General al Guvernului și că astfel i-a împăcat pe Ministrul Sănătății, pe de o parte, și pe Raed Arafat și Ministerul de Interne, pe de altă parte. Cei trei colegi au fost de acord, toată lumea să lucreze împreună pentru deblocarea situației și concluzia este următoarea. Toată lumea lucrează într-o echipă. Ca primă sarcină va avea organizarea acestei licitații pentru achiziția de ambulanțe, că vorbim de ambulanțe de tip B, C, A1, A2, toate aceste lucruri se fac într-o singură licitație care este coordonată de Secretariatul General al Guvernului. Între Ministrul Sănătății Florian Bodog și Raed Arafat, secretar de stat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne, au apărut recent dispute legate de cine va organiza licitația pentru achiziția de ambulanțe noi. În primul rând, plecăm cu toții de la următoarea situație, necesitatea de a avea ambulanțe. Cu acest lucru toată lumea este de acord. Unul din punctele pentru care merg la Ministerul Finanțelor e de a găsi finanțare pentru achiziția ambulanțelor. Odată cu rectificarea bugetară vom găsi și se vor găsi sursele de finanțare. Doar că pentru noi este extrem de important ca acest acord cadru și licitația să fie ținută până atunci. Rămânem la sănătate. Angajații ai spitalului din Slatina, suspectați de trafic de droguri, vizați sunt o asistentă și un brancardier, spun procurorii de Cotolt, care au făcut azi dimineață percheziții în locuințele mai multor suspecți. În grupare ar fi implicate însă mai multe persoane, 53 au fost duse la audieri, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Surse apropiate anchetei spun că grupul de traficanți a fost constituit în 2016 de un bărbat din Slatina, pe nume Marius Ionuț Iordache, zis Atomenu, cu ajutorul unei femei din oraș. Alte 13 persoane s-au alăturat ulterior grupării, iar acestea se ocupau de vânzarea substanțelor psihoactive. Printre traficanți se numără un brancardier de la morga spitalului Slatina, Ilie Leonard Lale, zis Doc sau Leo, și partenera acestuia, o asistentă a unității spitalicești, Cristina Oana Dinu. Anchetatorii au reușit să identifice 37 de consumatori. Procurorii au făcut 6 percheziții în Slatina la domiciliile suspecților. 53 de persoane au fost duse la audieri. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Să mai spunem că surse apropiate anchetei de la Slatina spun că membrii rețelei ar fi vândut droguri în zona Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu din Slatina și în zona Pieței Progresul. Vom reveni. Ascultați știrile Europa FM. Pericol public în comuna Războieni, județul Neamț. Un bărbat cunoscut care are probleme psihice și-a înjunghiat mortal mama și pe un vecin, apoi a atacat cu cuțitul pe unul dintre polițiștii ajunși la fața locului. Atacatorul a fost în cele din urmă imobilizat. Catrin Alcojocaru. Bun găsit, a fost un adevărat măcel în această dimineață în localitatea Vara Mare din comuna Războieni. Un bărbat de 44 de ani și-a înjunghiat mama, cel mai probabil pe fondul consumului de alcool. Femeia a strigat inițial după ajutor și a încercat să intervină în apărarea ei un vecin care a auzit-o. A fost și el însă înjunghiat cu același cuțit. Atât mama cât și vecinul au decedat în doar câteva minute. Ulterior, soția vecinului a venit și ea să vadă ce s-a întâmplat și a fost și ea rănită la o mână. Între timp, la fața locului au ajuns și 3 polițiști de la secția rurală din zonă, iar unul dintre ei a tras câteva focuri de avertisment în plan vertical. Atunci când infractorul extrem de violent a fost prins, încă mai avea în mână arma crimei și l-a înjunghiat și pe unul dintre polițiști. Atât vecina cât și polițistul rănit au fost transportați cu răni la mâini și la torace la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț și acum se află în operații. Este ancheta acum la fața locului, iar infractorul a fost imobilizat și predat forțelor speciale care îl vor duce în curând la audieri. Bărbatul care a înjunghiat cele 4 persoane este muncitor la un cămin spital din zonă și ar avea ceva tulburări psihice pe fondul consumului de alcool. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. Mare atenție pe mâinile cui lăsați locuințele când plecați în vacanță. În capitală, un tânăr de 29 de ani a furat dintr-un apartament din sectorul 1 bijuterii în valoare de 300.000 de euro. Proprietarea apartamentului plecase în străinătate și lăsase cheia menajerei. Fiul femeii de serviciu a luat cheia și a furat bijuterii, dar și ceasuri scumpe. Bărbatul a fost prins de polițiști. O ascultăm pe Elena Tudor. Tânărul de 29 de ani avea antecedente penale. Acesta se află acum în arest preventiv. Până să fie prins de polițiști, a apucat să vândă o parte din bijuterii și ceasuri. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Bogdan Ghebaur, afirmă că mare parte din prejudiciul creat a fost recuperat. Partea sfătămată a reclamat sustragerea aproximativ 200 de grame de aur și a 2 ceasuri de mare valoare. Autorul faptei ar fi fiul menajerei care avea grijă de casa părții vătămate. Acesta a sustras cheia locuinței, a pătruns în interior de unde a sustras bunurile respective. O parte dintre ele le-a valorificat cu ajutorul unei alte cunoștințe care a manetat bunurile, iar o parte din ele au fost găsite în urma efectuării unei percheziții la domiciliul autorului. Polițiștii au o serie de recomandări pentru a vă feri de hoți, mai ales acum în perioada concediilor. La plecarea din locuință, asigurați-vă că ați închis atât ușile cât și geamurile. Dacă nu aveți un sistem de supraveghere, rugați o persoană de încredere să verifice din când în când integritatea încuietorilor sau a geamurilor și de asemenea să nu postați pe rețele de socializare fotografii din care să reiasă că dispuneți de astfel de bunuri de valoare. În cazul hoțului de bijuterii din sectorul 1 al capitalei, cercetările sunt continuate de către secția 1 Poliție și parchetul judecătoriei sectorului 1 pentru furt calificat. În stațiunea Băile Tușnat, localnicii se plâng că tot mai mulți urși umblă pe străzi, vin din pădure în căutare de hrană. Primarul a cerut ajutorul Gărzii de Mediu și propune înființarea unei echipe de patrulare care să țină urșii la distanță de oraș. Florentina Mihăiță. Locuitorii din Băile Tușnad s-au obișnuit cu prezența urșilor în oraș, dar niciodată nu au fost atât de mulți ca anul acesta, a spus la Europa FM primarul stațiunii Băile Tușnad, Albert Tibor. În ultima vreme a început să mulțească numărul urșilor și a început să apară și puii și asta pune în pericol integritatea oamenilor de aici și turiștilor care ne vizitează. Trebuie știut că Băile Tușnad se află într-un pădure și urșii cam vin zilnic undeva 10-12 bucăți ne vizitează stațiunea. Primarul Albert Tibor propune ca echipe de specialiști să monitorizeze permanent urșii, să-i hrănească și să-i împiedice să mai ajungă în oraș. Am propus să facem o echipă de rangers, adică o echipă de patrulare în care se ține în pădure urșii. Asta ar fi o soluție. Am sesizat prefectura, cei de la Garda de Mediu. Am avut acum 2 ani de zile, am alocat de aici 5 bucăți de urși, dar cred că cu treaba aia nu s-a rezolvat. Până acum nu s-a întâmplat ca urșii să atace oamenii în Băile Tușnad. Totuși, turiștii sunt sfătuiți să stea departe de aceste animale. Noi atenționăm, am pus și tablițe, singur să nu mai meargă în pădure, când face plimbare în pădure să facă puțin zgomot în jurul lui și atunci ursul, dacă aude un zgomot, pleacă de acolo. E o aventură frumoasă dacă cineva poate să fotografieze ursul, dar atenționăm să nu apropie de urs, că să nu avem necazuri. Anual, peste 1 milion de turiști vizitează stațiunea Băile Tușnad, unde sunt disponibile 2500 de locuri de cazare. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep se declară pregătită pentru a-și lua revanșa în fața Elinei Svitolina. Ea o va înfrunta pe ucraineancă în sferturi la Roland Garros după ce în finala de la Roma s-a accidentat în timpul meciului și a cedat în decisiv, vizibil afectată de problemele de la gleznă. Svitolina este jucătoarea cu cele mai multe trofee câștigate în acest sezon, dar Halep anunță că acum poate evolua la capacitate maximă și este gata pentru această nouă provocare. Ea spune că a fost nemulțumită de evoluția avută în ultimul act la Roma și speră să comită mai puține greșeli decât în acea partidă. Simona a vorbit pe de altă parte și despre colaborarea cu Darren Cahill și a mărturisit că a devenit mai calmă după ce era să-l piardă pe antrenorul australian în urma incidentului de la Miami, când cei doi au avut un dialog tensionat în timpul meciului cu Johanna Konta. Ei s-au despărțit pentru o perioadă, iar Cahill a revenit alături de ea după ce a observat o schimbare de atitudine. Halep spune că i-a fost rușine pentru cele întâmplate atunci și că acum, de când este mai liniștită, joacă mult mai bine. Meciul cu Svitolina este programat mâine. Gigi Becali nu a renunțat la ideea de a contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv titlul câștigat de FC Viitorul. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a omologat aseară clasamentul final al Ligii 1 cu echipa lui Hagi pe primul loc, iar FCSB se poate adresa acum instanței de la Lozan. Președintele Răzvan Burleanu anunță că atât Federația cât și Liga își vor trimite, dacă va fi nevoie, juriștii pentru a apăra Viitorul. Becali spune că a depus astăzi actele la TAS și este convins că se va judeca repede, la presiunea UEFA, care trebuie să organizeze tragerea la sorți a preliminarilor Ligii Campionilor. În altă ordine de idei, Federația Română de Fotbal nu a trecut-o pe FC Voluntari pe lista echipelor ce vor evolua în Europa League. Câștigătoarea Cupei României nu are licență pentru competițiile continentale. Comisia de licențiere va trebui să ia urgent o decizie în acest caz. Dinamo a câștigat campionatul național de handbal masculin după ce a învins-o pe CSM București în al doilea meci al finalei 24-23. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri, iar albiroșii s-au impus după ce la finalul timpului regulamentar a fost 20-20. CSM București contestă însă rezultatul pe motiv că în ultimele secunde Dinamo a avut în teren 6 jucători, deși avea 2 eliminați. Clubul din Ștefan cel Mare a cucerit anul acesta toate trofeele interne după ce și-a mai trecut în palmares Cupa României și Supercupa. 13 și 17 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Atenție să nu apropie, atenționăm să nu apropie la urs, cum a zis domnul de la Harghita, că mai bine face poze de la distanță. Doamne...